الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث السابع عشر حديث نمبر 17 وعن ابن عباس رضي الله عنهما وتوقع ابن عباس رضي الله زوجياك نبياك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون بمتمي صلى الله عليه وسلم لسيما فيما يرويه عن ربه فتك مبوكيزا مبانا بوكيا كتوك وملواك الله نسيما فتك أي حديثا مبانا يتوى قدسي إن الله كتب الحسنات والسيئات أكيك الله متكوف ألي أنديك مما na vile vile ameandika maovu. Thumma bayyana dhalik fi kitabihi, kisha akabainisha yote katika kitabu chake. Faman hamma bihasanatin, basi yote atakai nuia akawa na azma anania anafikiria ya kufanya jambo jema khairi jambo fulani katika wema, falam ya'malha, lakini hakulifanya ili jambo, Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukarimu wake katabaha Allahu indahu hasanatan kamila, ili jema lilikusudiwa lakini hakulifanyika Allah ataliandika kwake kana kwamba limefanyika. Yule alinuia ya kufanya lakini hakufanya, Allah subhanahu wa ta'ala atamwandikia kana kwamba amefanya, ataiandika katika thawabu iliyokamilika. Fa in hamma biha fa'amilaha, lakini akinuia kuifanya na akaifanya, katabaha Allahu indahu ashra hasanati, Allah atayandika malipo mara 10, atalipwa huyo aliyetenda, atalipwa juu yake mara 10, ila 700 dhifin, mpaka mara 700, malipo mara 700 ila adhaafin kathira, mpaka malipo yasiyohesabika kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na ukarimu wake. Wa man hamma bi sayyi'atin, upande wa pili, mtu akiweka azma au ameweka nia ya kufanya baya dhambi, falam ya'malha, lakini hakuitenda hakulitenda, katabaha Allahu indahu hasanatan kamila, Allah ataliandika kwake jema lililokamilika. Lakini hapa kuna tambii au ameliacha lillah, innamal a'mal binniyat, ameliacha lillah, si kwa sababu amekosa uwezo au zile sababu hazijakamilika, la, ameacha lillah kwa ajili ya Allah na kutaka radhi zake na pepo yake. Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala kwa ukarimu wake atamwandikia thawabu iliyokamilika, malipo yaliyokamilika, ya hasana iliyokamilika. Wa in huwa hamma biha fa'amilaha, lakini akiweka nia ya kulitenda isipokuwa amilitenda, katabaha Allahu, Allah ataliandika sayyi'atan wahida, dhambi moja. Angalia tofauti baina alhasana, akitenda hasana moja, jema moja, Allah atamlipa juu yake mara 7 mpaka 700 mpaka bila hisabu, malipo yanaongezeka tu, kila kinachozingatiwa ni nia yake, ikhlasi yake, analipwa kwa mujibu wa ikhlasi yake. Ama katika upande wa baya, upande wa dhambi, akiitekeleza waliyadhu billah, akilifanya linaandikwa dhambi moja, hakuna ziada. Kwa nini? Kwa sababu Allah mtukufu ni mwadilifu na hamdhulumu mja wake chochote. Wa fi riwayatin au mahaha, au anaweza kumsamehe pamoja na kuitekeleza, anaweza akaimsamehe. Wala yahlik ala Allah illa halik, na haangamii kwa Allah mtukufu isipokuwa mwenye kustahiki kuangamizwa. Na'udhu billahi min ghadabillah, na'udhu billahi an nakun min ahli an-nar wa min hali ahli an-nar. As'alu Allah al-azim an yahfazana bihifdhi wa yuwaffiqana bi tawfiqihi ila ma fihi ridha wa yataqabbal minna dhalik wa yasta'milna ala dhalik hatta nalqah innahu ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Alhadith amepokea Imam al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah ta'ala.